там навекі супачыць. Жыццё ў замку ішло без змены. Раз заведзены там лад, не парушваўся бы сцены, цвёрды чыся быў загад. Ды на свеце ўсіх здарэнняў не прадбачыць і мудрэц, а прыходзіць разбурэнне. Дзе пачатак, дзе канец, дзе іх схованы прычыны, не ўсім сцяміць і згадаць, але грозныя навіны сталі замак засмучаць. Князю ліха налучылась, князь забіт бы неўзнарок, чыясь куля памылілась і прабіла яму бок. Страх у замку заснаваўся, змоўк там шум, вясёлы жарт, і над вежамі падняўся чорны ўвесь як ноч штандарт. Вось што, хлопча, гук сякеры, што мы чулі, азначаў. Для няшчасця ў замак дзверы хтось уночы прасякаў. Ну, цяпер разруха пойдзе. Эш, так, адна бяда спадарожных сабе нойдзе, і ў кампанні цэлай войдзе з ёю бед тут чарада. Мы ж цяпер з табою мошкі, непрыметныя для воч. Можам смела ў путь дарожку, замка выбрацца мы ўпроч. Ноч у замку, варам дыша, парнасць вея ад зямлі, і паблісквае пыша хмара цёмнай удалі. Віхар вогнены гуляе, і рве мрок узлётам крыл, і гарыць, і палыхае за лясамі небасхіл. А ў касцелі звоны звоняць, гукі жудасны роняць, позна правіцца імша, нагла зніклая душа, грэх знявагі, уціснення, што ад роду ўжо і ў род гну людскія пакаленні, крыўдзіў знішчаны народ. Замаліць цяпер жадае, ноч гатова агарнуць, невядомы лёс чакае, жджэ яе нязнаны путь. І яшчэ страшней у замку, бы з адвечных тут муроў паспадалі часа ў клямкі, каб папомсціцца за кроў. Час нам, час у пуцявішча, жджэ на возеры чаўнок. Неспакойна неба блішча, на вальніца ідзе, сынок. Рэжа човен вода ў лона, след палёт тае стралы, слізгаціць чаўнок шалёна, гоняць два яго вяслы. Далей замак з кожным разам, блізь маланка, ён бы змей страшным выплыве выразам, ды ў мрок спусціцца чарней, нібы грозіць і сярдуе на сваіх няверных слуг. Човен дном пясок шаруе, цішыня і мрок вакруг. Дзед з Сымонам пад вярбою селі буру пераждаць. Жах маланка, а за ёю біць пярун пачаў страляць. Дзед, глядзі, унь вежа збіта, бач агні, як абвілі. Эш, хлопча, не забыта тая праўда на зямлі. Не ведаў ніхто, скуль паўстала яна, гэта думка нябёс і зямлі. Эх, убралі ж яе светлы май і вясна, златаблескаў хмурынку сплялі. Пазірала яна, зачароўвала ўсіх шаўкарунными пасмамі кос. Радасць, моцны прываб адбіваўся ў іх, і шчаслівым здаваўся іх лёс. І ляжала вакол, без канца берагоў, гэта даль задуменне пячаць. Хмарка хоча паплыць па бязмежжы святоў, каб жыцця свайго радасць пазнаць. Бо для шчасця свайго і для ўцехі зямлі была выткана сонцам яна, і да думкі такой усе згодны прыйшлі: неба высь і зямлі нізіна. Але вецер падзьмуў, падняліся віхры, там, дзе вечны здаваўся спакой. Здрыганулася высь, узыгралі віры гэтай багны надземнай пустой. І халодны віхор, бурагон сухавей, гэту хмарку красуню чапіў, летуценне яе, радасць светлых надзей паламаў, пакрышыў і пабіў. Ой, як ноченька яснютка, у ноч гэту грэх і спаць, як прыгожа, як святлютка, шыбы ў месячку блішчаць. Хоць прысяду на пасцелі, пасяджу каля акна. Спяць усе, як бы памлелі, толькі я не сплю адна. Ганна коўдру адхіляе, штось на плечы накідае і садзіцца на пасцель. За акном агнямі зяе і іскрыцца снегу бель. Стынуць вербы, бы змярцвеўшы, тчэ мароз ім свой узор, бы кахае іх адзеўшы чараўны на іх убор. У іх косах месяц зяе, зоры сінія гараць, і княгіня хоць якая так не зможа шчагаляць. Эх, мароз, эх, дзед жартлівы, ты аматар і штукар, распісаць на шыбах дзівы, гоства поўнае і чар. Халады, віхура, свішча, хаты ў снезе аж да стрэх. У тых комінах ігрышча, плач надрывісты і смех. Лес да ніткі абадраны, як за подаці мужык, замест лісця ў бель убраны, і ніт чэ яму башлык. А палёў змярцвелі гоні, снег бы посцілка ляжыць, пуста, гола і вароне трудна корму дзе спажыць. А мароз і не шманае, як бы ён тут і не лыс, і на вокны накідае свой малюнак рукапіс. І маляр ніякі ў свеце паспрачацца з ім не можа, хто напіша так прыгожа аб тым ясным светлым леце. Тут свабодны ўзлёт малюнкаў, тут шырокі светазор, тут і пальмы ўсіх гатункаў, і каралі ясных зор, і дарожка тканкі тонкай, ручаінкі беражок, тут бяжыць у дзве старонкі зорна-роўны ланцужок. Тут цукровыя чароты, лісце буйнае дубоў, спелых нівак пазалота, сноп нажатых каласоў. Тут пляцёнкі завітушкі, стрэлы гонкія, шчыт, лук, тут і пер'е райскай птушкі, і усялякіх многа штук. А як сонца блеск агністы гляне з усхаду ў акно, загуляе жар іскрысты, шугне полымем яно, зяе шыбка, аж ірдзіцца, грае чырвань пераліў і стварае столькі дзіў, што не можаш надзівіцца. У ноч месяц той чароўна ткань мароза ўсерабрыць, мілай казкі гожа роўна тчэ пляце за ніццю ніць. Ганна ў думках пазірае ў халоднае акно. Ноч далёка рассцілае снягоў белых палатно. Ціха, мёртва і тужліва, толькі лускае мароз, толькі зрэдку баязліва, бы па твары колькі слёз, іней скінецца з галіны зачарованай вярбы. Дзе ён, мілы мой, ядыны? Дзе бяздомнік мой любы? Дзе ён ходзіць, лёс шукае, паднявольнік галубок? Кут прытулачак ці мае? Ёсць ці не яму хлябок?